قرض کور بدر اغل لے گئے نا خبر اکیلے مجلس سر سے دکھلے خبر اور پتہ کرتے رہنا ایسا ایسا دے رہے یہ جیسے وہ منظور کی جماعت کی جنہیں مسجد نے بھیجی یہ لعلہ کا رعائتہ یخصد رأسہ و یرفع تا جدے پہ کسی دو پر تکے دو کہ لن لے دے جدے خسر آگے خسر ہی تم خبر نہیں ہی نور سر سپت انسی تنگے کی توسیق کر اتابیل کر میں یہ واجی موز کو نہ دے کر اصل عبادت دکول دے دی جنہیں کہ موز کو سبق سرا پر ذکر سرا راجی تو بل تو سرا نرا جی مسلمانان طول ایک موز گئی ادوائے قنو کے لور جی تو خود سے خرے گی ادوائے قنو کے سرا نور جی تو مہدی کی دنی سے ابل تو بلا گرے گی سورت کے خیزے میں قل ہو اللہ وحاد ہے مجھے ادوائے قنو کے لیے ادوائے قنو کے اخیری موز دے گا اگر چوئے کہنا نخلا و نترو من یک جو روکا ستا خلاف کی کئی جو جن خلاف کی کئی نظر اس پر جماعت میں باسم دگر یا میں باسم و نترو اپریدو بے غم خوادے نا دل کل لکھا دل ویرہ جی زب و سر را دکن سر غم خوادے کی یعنی چی خبری بلکم داد و سر نساتم نو دے تو مانزے کی اخیر کی راز ہوتی نو چی گول نو پکور کی بس خنجیر ناس کے خدے دے قانون کا بن بانا دا زوی دا کے خلاف دے ضرور سر کسا گیا دے گا دا کے خلاف دے اور دے تو مانزے کی دوتی نخلا ہو دو بے باسم و درو جنا اب آخری مانگے کہ اب آخری رکعت کے تو درو ہوئے پجمع کیا بس قبلہ ہے اللہ کر دی جائے من یب جو رکی انا ترک پر ادم بھائی نو غم کے لرشی کے دین خلاف دے میں دے اتنی جینا میں وہ اسی چلو کو نخلا چیز دے اسی چلو کے تری رکھا رہا تالہ بند رہا جی نجی رہا جی تالہ میں اصلا ہوں تو بیان کیے لی چیزو لکھا دا غم خوابے گنا رہا ہوا مرگر ہے میں کوم او کزمور سم انم خوالم نوز جنم گیلہ نشتے دے ذکر زمان وجود به پوری ایتا سو کسی دیشه کم نکم نمر خبو که چرا که گلا که نونو سی دیشی تا خوب ورد و یادی خوارتا که دا زمان که نتانا شی رو رسپل وجل وغیر نو خوش کرد را غیر اما که ترسه یا مثل هاد الغراب ایده تا غوان دیزه خدا سم اونا که چه غم خادی که پا منکر که برا سر مر گئی دی من مر گئی خونم دادا تایتارم دادا نو دیدی بنیاد باندی کہ مسئلہ زدہ کی انہوں پہ مانگے کے دوتا ہے اور مسئلہ کی زدہ ندا نقلہ و نترکو من یفجرک بیاو ایہ کن عبد و لکا نسولی و نزدد و الی کن سا و نافی خول در روما و نرجو رحمتا کن اندو بھی اند رحمتا مدار دی و نقش عذاب کن عذاب چتا در روما عذاب میں چتا چتا گلے گلے او مانگے جن میں نقش عذاب ساز عذاب میری دی نزدہ اگوی عبادت دا یو کال نگا مل او دا دنور عبادتنا دا یہی مسئلہ زفون چیزا ازدکی دا غرد یواد دانا خیر اللہ من عشق رقبت من ولد اسماعیل دا اسماعیل علیہ السلام دا اولاد میں کسوک مرائی دے او دے اغوم ازاد کی مدارین ازیاد سوا دے دے مرائی ازادول دیر لوی سوا دے دیر لوی سوا دے بیا دے اسماعیل علیہ السلام دا اولاد مرائی قانون مغم رائی کی جی نا او ظلمان مرائی کرے دے او کو بای وقت لے وزا دیتے دینا لوے سوال دیتے یہی مسئلی تو زکول کی چیز دائی کی دا سانتا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَالْمَرْأَةِ الْمُتِيَةِ لِزَوْجِهَا وَالْوَلَدِ الْبَارِ بِوَالِدَيْهِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ وَالْمَرْأَةَ الْمُتِيَةَ لِزَوْجِهَا وَالْوَلَدَ الْبَارِ لِوَالِدَيْهِ يدخلون الجنة بغير حساب ہر وہ ان کے جو پکم سم پکم جبا دے ہم کاغذ جبا بانے قبول کی کنا متکلم ہر متکلم وہ پر اطلاع قبول کی سرکان کو وہ اصلاح قانون جو کلی کہ ہر فعلت جو متحرک ہر فعلت قرآتی امک تو حرکت جو دخلا دی مالی کیجی کہ زر دے مالک کی جی کہ زیر دے ملیار کی جی کہ یاو حق کے پیسے نوائی کی جی کہ یاو حق کے زر مالک کی جی یاو مالک کی جی مدد کے تزور کے ایک اکمہ کے ویدہ قانون جی اور رجیب کے بسے اگر کتا اکمہ پر کارسی کی نہیں ہے اندہ کا نظر آیا ہے اگر کتا کہ سرگانی کی نہیں رہے جیو نہیں سے مدد کے تاکیے ہوئے سرگانی کی نہیں رہے اگر کتا کل جرہ باندھی لی جا دے بے صرف قانون دے گا بھجے کے رکھے اور کدا ہوئے دیکھی کہ مبتدا کے عامل مانوی ہے تو سرگر میں پیر بسرا جی اور نظام کروا کر سکتا پورے سن کی جاگر گرو ورام لیجیے تو بھی کتاب کیا مسئلے مبتاد اصل کرا انہیں ادا ہوتا ہے کتاب نو بجی کتاب نو یہ رکھنا ہی کتاب ہوا محیور ہوا آخلا شرم کا مل ہوا آخلا بس کسی پور کے تمر کو کیا ہے تو ہے تو کیا ہے تو کروا آخلا میں خبر ہوں معلوم نہیں ہر متکلم تو کل جو ہوا ہے باقی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی ان مطالعہ کا علم ان کی دین آئے ان کی دین تعلیم تو قرآن سنت دے کے ان کے تعلیم بلا المرأة المطیعة خدا تابعدار اور نیرے کی رخاون منی تو منکر کے رشا من المشتے تو ناروا اسی دے حسیہ من المشتے حسیہ ناروا حرام نہیں خود مندوب خلاف دے جو ضرورت دے استاد مانے دے چیر مانے دے خاون مانی دے مشر مانی مندوبات کے توسول اور داغا امر مانے ضروری فدی بنیاد دانے المرأة المطیعة کے زوجا زنانہ کے نیرے تابعدار رہا والولد البار دیا دے بچے کے بسلار مور پر رکھے باغوی اطاعت کی دا اللہ کے حکم دسے عمر السلام پر خون باندے دا دے اور یدخلون الجنت بغیر حساب دے با جنت کا بے حساب کرنے کی تو مطلب بے حساب اگر نہیں اجمالی حساب دے دم رہی نیسے دی دم رہی بہتے دی اللہ امام معاف کرو دے با جنت کا حساب سے اجمال دے تفصیل میں دے حدیث مبارک کے رہی نبی علیہ السلام عمر خوش دیرا اور دیرا کیا کر کے حساب کی نہ اگر خدا ورکو لکی ایسے سی جی خاص رنگ کو اوڑے ہوتا رکھا پوز ہوگو تو دے اللہ کے رمبرا تو خوئے ہر کیا کرا حساب دے مجھے دیر دیر میں نتیجے بتایا کہ جی مقدمہ دکھیا کرنے یا مقدمہ دا اسو من خوش دیرا اور دیرا اور ہر کیا کرا حساب کی بے وجن روئی کا مانا آئی ہوگا آزادی یہ خدا مطلب رہا ہوتا ہے رسول اکرم نے نا حساب من نو کسر حساب ہے اس دیرا نو کسا کیا کر پرکار کی تفصیلی تفصیلی شروع شروع دا دکا دن میں کرے دا دن میں کرے دا دن میں کرے دا تا تفصیلی شروع شروع تو کنشتا کرے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایو دے مالی زمان با حماس ہے اکیدہ بست کرا اول کی قصور من برکیا کروال خورشتے تو روم ملے کروالے کے کتے معاف نہیں کرے اللہ ماں حاضر مسلمانان تو معاف ہے اللہ تو اللہ کے قرآن سے کئی رکوری میں کے زنانا اللہ تو لے معاف ہے اللہ کی ناوری کو بلتا کلی میں سکے گیا وہ تھی تو سو کر رکھائے زمین تو کو ہو جائے کہ حس ملے گی اللہ تو بلے گی ہے سزا اور سزا اور اپا خورا تو زخف ہو رہا گیا تو دو زخف ہو رہا گیا اور وہ تو دم نکے گئے اور تو اکتے ہیں کہ موت اکیلی موت اکیلی موت اکیلی قبر رکھ لگا در ایت میں خلتے ہیں اب تک کرا تو خرطبی تلو سوا وہ دیکھ سم مقدام دے چار سو سین چیز بیمار بھی ہم اکھر ہے کہ رحمہ اللہ آل سنت و آل جماعت سے بھی دائی جیسے تو نے سنی ادا لالت جو ہے حکومت کی شریف کا سنت اہل سنت اور جماعت میں بڑے جانا پہلا تو ہے اہل سنت اور جماعت اور ہمارے سنت اور جماعت ہے تو ہماری سنت اور جماعت کی مقصد یہ سو داتو سے کی جماعت سے کہ سنت نے سنت کے بختوں والے کے جو سنت نے سنت کی سب سے کہ تیرے سنت میں سے ریتو آپ کو کہیں سے تو سنت کے مقصد اور فکر سے لنوئی روایت فعلا الہ الا اللہ وزا نکی سوچے سر سنت سلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ابی سو رحمہ اللہ تعالی آل جماعت ان تفضل ابا بکر و عمر و علی و عثمان جماعت کے تیرے کی جماعت المسلمین اور ادا دے کہ غرب جنی سر ابو بکر عمر عثمان و علی ولا تنقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنقصوا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تفضل الشيخين ان تفضل بالتلور او ده كان برين جون نمبر باني ولا تنقصوا احدا من اصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي ذكي ويؤدي ذكي ذكي ومعايا رضي الله عنه تقول حكمت بجوله فهداك ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي ذكي خلافت ملوکیت اگر درو کتم جو خواہت رات دا خواہ درو برا گن کر سول لیکن چہرے کس کی ہو گیا بھیا جان بلا شروع کی سبھی جان کا سر نکی روپئے دن یا بچر کے یا مل کر ہر مناسب بورا گری گولی میں باندھا ربی نہیں میرو بانی سینی ربی نہیں اگر سنی مور سی نظر لگے سانگ بانی نہ سی ہم ابھی سو مجھے پتا چل گیا گندک اشانتا ہوا گر گیا در اشانتا شکل سورت سے گنگت گنگ تم بار چلا سو میرا بڑا تعلیم چل گیا تو پھر سن جی کسی چل گیا اگر تو سن گیا تعلیم پس میں چلا نہ تو تعلیم نہ ہوگا پتا کہ نا بالکل بندی بلا نکل گا میں بس صحیح پکیتے جنا اور خطا پکیتے جنا میں صحیح نقل کا اور خطا کے نقاب کا خطا اترا جس دنیا بانی مور رسی جو قسم بانی دی یو لکڑا اندر کہ کیا چویر دی مجھے اگر نقل کئی مجھے دون نقل کی ایسا خدا مرگا مرگا اور تک ون شے میں کدے کے اندے کے اندے کون سنگا سو بالکل اون تاریخ لکھ رہے داول نواخلا ترخل دورہ پورے ومی صدی پورے تاریخ لکھ رہے البدایت والنہار سواب لکھو جنجنی کتاب چاپ سے پیدا کی نمت میں پیدا کیے دے ماتے دے اس پیدا کی داغی کتاب ہو گورا اور دیا اس طرح دیگنی جلیل کتاب ہو گورا تاریخ حیران بتا دیتی دا سب بلا کی جمع کرے گا مکل جلیل میں اغل یہ خدمت کرے دی جلیل یہ خدمت کرے جب تک تاریخ کا مل کے تاریخیان کی اور مسعودی کتاب لکھ رہے مروج الذهب بارہ کتاب ہے مروج الذهب تاریخ لکھے سلور دن لگے دے واقعات صحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشاجرات دے چچے کے طرح رسول یا غلط یا خطا ہے نقل دے گی لیکن یہ تو لے تو سارا تو دا کنا کہ دا ختم کی دا بات ختمی وہ سوری اعظام کو اکا ما کو چچا سویلی میں اگر میں کہتا ہے رسول والموت قد فیہ ما قال اللہ وقال رسول زما عقیدہ اطال ان کا کار رہا صحابان مبارک آگا عقیدہ قال اللہ وقال رسول کہ اللہ وہی بھی اگر اللہ کے خبر ہوئی اللہ وہی بھی چکا نکان بدانو نہ کارنو کہ ہمارے صلاة السلام ہوئی بھی زما اصحاب لا تتخذوهم غرضا من بعدی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا دلوی اللہ نہ ویرے گئی دلوی اللہ نہ خوکے خاطر ہوتائی زمانے کا جہزان مبارکی لا تتخذوهم غرضا دو مکو کو تکوائی گوتو تو منتائی نخطوائی مار نخط اشارہ کی سنا دو تو گوتو منتائی پخطاو کی نخطوائی مار نخبالی گوری سوئی انتا نخطو کی لگی دو پکلو گولو پخشن مورائی فمن حبهم فبحبی حبهم ومن ابغضهم فبحبی ابغضهم چاک دو سرمین کولو گرے زمان سرمین دا فبحبی زمان سرمین دا انتا ہو سرمین کی مقامداری خبران صلی اللہ صحیح صحیح مشکل اللہ کو ان کی تشریح کو صحیح من خدا بن رہا سبھی طرح خبانی کار کر سبھی طرح خبانی درج کر کے ایک نے عبدالبر مشہور مالکی عالم لئے ادارے کتاب دے الانتقاء دے خلفاء ثلاثہ بارہ کی ذکرے دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ بھی کتنا کرے اختلاف اور بڑھ بڑھ کے سے خلفاء ثلاثہ بارہ کی مدا کتاب دے گا الانتقاء اور آگے نف دے یو کل جس کے لو ایک سو کریا کر دے کر کب آنے ابو بکر بن عیاص رحمہ اللہ تعالی دار سنت اور جماعت تفسیر کے لئے ابو بکر بن عیاص دار سنت اور جماعت تفسیر کے مدا ومن کفا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مختلفوا فيه فلم يذكر احدا منهم الا بخير اهل سنه الناصر توقف لنصر كيفيه مجرد سيغلى دروس ومن كفى اراد اهل سنه الجماعه جعبت ساتذان من كذان عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتغمر السلام بتغرداننا في مختلفوا فيه اختلاف کا لگے اوبر سرا جگہ نظام ساتھی مزہ خراب دے آج سنت ایم جمال چراغے اختلافات کی جیتی ہوئی تاریخ لطن تاریخ جو ہوں خطا کی ابن جریر کانگریز چاپ دے قدری تاریخ دے ابن جریر کانگریز چاپ دے فرانسی چاپ دے رومنی جرا چاپ دے تقریباً تو تمام جگہ کے ترجمہ چلے گا اور تو یہ یونیورسٹیاں کے اوقات تاریخ کو پی ایچ ڈی کی بالا جی ابھی مطالعہ کے ادائی سے نکلے گئے سیاست مادہ سے وہ سیزان پکے تھا کہ کل میرا مسئلہ بیان کر صحابہ مقام اگر رسوالی بولے